مومنانو تا د نیکو اعمالو په کولو باندې. د دین مخک مخک چې مرګ راشي او نیټه ورسی بیا کد زن کدن په وخت کې اوسړې ډېر ارمانو کې افسوس کی او بیا یو زربر مهلت چاته ملاوي دي نشي. فرمایلی وانفقوا لغوی مما دهغ مال رزقناکم چې رزق درکړې مونږ تاسو ته من قبل مخکد دینا ان یاتی چرابشی احدکم الموت یود تاسو ته حالات مرگ فیقول نوائی بده پا وخد زن کدن کی رب ای زماربا لولا اخرتنی تاولی زرست کولمنا الى اجل قریب ترغنیتی نزدے پورے فاصدقا نما بخیرات کڑے وے یعنی ما بانے فرضی زکات پاتے ہو فرضی حج پاتے ہو نور وجوبی صدقات پاتی وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اَوْزَبَ شَوِوِي دَنِيكَانُنَا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ چَرِبَمْ رُسْتُنِكِيَ اللَّهُ نَفْسًا يَوْ نَفْسًا اذا جاء اجلها کل چراش نیټه د نفس هیڅ چاته رستواله او مهلت نشي ملاوي دي. والله خبير بما تعملون الله خبردار ده پاغ سبانی چتا سوکم عمل کوي. دا سیاتونه قران پاک کې ډېر راغلي چپای کې الله فرمایلی چې بیا چاته زره بر مهلت نشي ملاوي دي. لکه یو آیات وګورئ د سوره مومنون اتلسمې پارې سلم نمبر آیات وګورئ دیو کم سل نوئی پاتلسمه پارا سوره مومنون کې فرمائی حتی اذا جاء احدهم الموت حتی تردی پوری اذا جاء چرابشی احدهم الموت یود دویت مرگ. مرگ نمراد حالات دا مرگ دی. قال وائی بدے رب زما ارجعون قال رب ارجعون وای بده اے رب زما ارجعون واپس میں کا واپس میں کا مخی گورا لکھا تفری زائی رب ارجعون دا جمع ذکر کری دا جمع دا تکرار نہ جوڑا شوی. بار بار بده زن کدن کی ملائک توئی او وی بے رب زما ما واپس کا دنیا تا واپس میں کا دنیا تا داغ تکرار نے تعبیر پجم سرکڑے. قال وائی بده زن کدن کی رب رجعون اے زما ربا واپس میں کا دنیا تا دسد پاروی واپسی غاڑی ویلعلی اعمل صالحا دید پار چیز عملو کم نیکم. زکا زن کدن کی دستر گو نپردی درش حقیقت حال پار چابان سرگنش. لعلی دید پار چیز اعملو صالحا عملو کم نیک فی ما پہغس کی ترکتو چما کم مال او کم زندگی او دنیا پری خواب. مان خدا دمر عمر عبس تیر شو. اللہ وی کلا چرم دارنگ ندا چی مرگ او زن کدن دی رورسی او بیادگنی یو سکن محلت چاہتا ملاوشی. انہا کلمتن بیشک دای و خبر دا ہوا قائلوها چی دے ویون کے دے دے لرام دا دزڑے و ارمان دے چی دے زن کدن کی پورا کئی. ومن ورائیہم برزخن او آخوا د دوینه برزخن پرده دا الى یوم یبعثون دا حق و رز پوری چه خلق با پکی دا قبرون نرا پور تکڑیشی بیا تر قیامت دی دنیا تا واپس نشیرت لی دیو جندا مسئلہ وا چه کافر و مشرک زن کدن کی خام خارمان کئی یو مومنم که گناہونا و نقصانات شوی نو دے بم واپسی غواڑی دے بم واپسی غواڑی او بار بار دو واپسی مطالبی بکئی لیکن دا مطالبی بیا منظوری گی نازک دل توئی وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا چَرِبَمْ رُسْتُنُ كِيَ اللَّهِ يَوْ نَفْسُ اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا کَلَچِ رَاشِ نِیٹَدْ دِ نَفْسُ بس اغلی کلے وقت دے چی کل رو رسی بیا سوک رستو کولے دیش وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ خبردار دے پا غصبانی چی تاسکم عمل کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم دی سورت توی سورہ تغابن